Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Det er vinterferie, så derfor er denne sidste time af ugens program optaget på forhånd. Til sidst så bringer vi lektion 4 i vores serie om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Vi skal også tale om et nyt EU-initiativ, der skal overvåge og påtale religiøs forfølgelse, som er et stigende problem verden over. Velkommen til programmet. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Vi lægger ud med noget helt andet om EU, nemlig et internationalt journalistisk projekt om de såkaldte blyantspenge i Europaparlamentet. Dette er Radio 24/7. Snarlig afgørelse om blyantspenge. Ja, sådan hedder en overskrift på en artikel på DEO eller DEOs hjemmeside. Det rejser to spørgsmål. Hvad er det nu, blyantspenge egentlig er, og hvad er DEO eller DEO? Og det kan du svare på, Staffan Dalløf. Velkommen til, for de fleste af vores trofaste lytter, de vil vide, at du er svensk journalist, bosiddende i Danmark, og du har været i programmet virkelig mange gange for at forklare, hvad der foregår i Sverige. Det er ikke, det skal du slippe for i dag. Men altså, lad os lige starte med det her DEO, som artiklen er skrevet for. Hvad er det? Det er et oplysningsforbund. Så det betyder demokrati i Europa, oplysningsforbund. Det er sådan lidt grinligt. Det var fra tidligere, var det udgivet af det blad, som hed Notat dengang. Og det har så gennemgået en masse forandringer, og det eksisterer ikke mere som selvstændigt blad. I stedet for så har det her oplysningsforbund, skal vi sige, bredet repertoaren ganske meget, holder rejser, foredrag, debatter og udgiver nogle bøger blandt. Men EU's blyantspenge, det har vi da hørt om. Det er jo det, parlamentarikerne jo kan finde penge til, når, til sekretærbistand og andre ting. Og det har I jo så interesseret for. Jo, og det er, som du siger, det er jo en gammel sag. Det har jo et begreb her i landet, som heter blyantspenge. Jeg tror ikke, det er så brugt på den måde i andre lande. Det handler om, det er, at parlamentarikerne, de har selvfølgelig deres løn, og de får de rejsegodtgørelse og diæten, når de er på møde. Oven i de penge, så får de også ca. 30.000 danske kroner per måned til at have et eget kontor i hjemlandet. Ja, det er dog en chat. Altså, jeg vil sige, jeg kunne godt finde et rimeligt kontor til 30.000 kroner i nærheden af, hvor jeg bor her i Danmark. Ja, per måned. Per måned, og ja. Det er der så desværre, eller kan man sige lidt under, det er ikke alle, der har det. Og nu snakker vi jo altså slet ikke bare danskere, vi snakker hele Europa. Okay. Ja. Nej, men vi er sådan nogle stykker, eller ganske mange faktisk, fra alle EU-lande, som har kigget på det der, og se, når I får penge til jeres kontor, hvor befinder sig, hvad har I det kontor hen? Så man kan henvende sig, hvis man nu er i Slovenien, eller Spanien, eller svensk, dansk, eller hvad nu er. Og det viser sig, at det er man ikke særlig meget for at fortælle. Er det fordi, man simpelthen ikke har oprettet noget kontor og bare taget penge selv? Eller hvad? I rigtig mange tilfælde, ja. Altså reelt svindel, det er det, vi taler om. Definitionen af svindel er så et juridisk spørgsmål her. Men okay. Man kan godt sige, at de får penge. De får en klumpsum. Man får det der godt 30.000, 4.400 euro. Og så kan man sådan set gå med dem, hvad man vil. Man kan bruge dem til et kontor, altså ligesom det er tænkt. Det færreste ville faktisk fortælle, og vi har faktisk talt med alle, eller vi har spurgt til alle 751 parlamentarikere, hvor har I jeres kontor i parat, det er jo vise kvitteringer frem og alt det der. Det var det ikke særlig mange, der var. Hvordan, altså, vi plejer at sige, når det drejer sig om sådan nogle sager her, at der er stor forskel på nord og syd i sådan, at vi siger, ja, altså, at en græker ikke lige ved, hvor kontoret ligger, og en malteser gør det, det ligger jo sådan set inden for normalområdet. Men hvad med svensker og danskere, er det sådan? Nu kender jeg bedst de svenske, for det er dem, jeg har undersøgt. Ja. Vi har så haft en kollega fra Ekstrabladet, som har taget sig an det danske. Men det viser sig, at også blandt de svenske var det kun, hvis jeg nu husker rigtigt, 3, som kunne opgive, at ja, vi har kontor, et eget kontor derhjemme, og vi betaler så meget. Og det var cirka det samme tal blandt de danske. Altså 3 ud af 20 svenske, og jeg mener, det var 3 eller 4 ud af 13 Og jeg kan jo så se i artiklen, at det er 133 af 751 parlamentarikere, der har været villige til at fortælle, hvor store deres faktiske udgifter var. Og det er jo ikke ligefrem imponerende åbenhed. Nej, det er det bestemt ikke. Men det er jo også, man skal sige, noget af det, der måske er med til at forklare, hvorfor det er så attraktivt for en afdanket politiker på den hjemlige scene at lige tage 5 år dernede, ikke? Det kan da godt være. Vi ved jo ikke dybest set, hvad de bruger pengene til. Nu kan man jo så sige, at nogen, det ved vi godt, det har det sagt. Jamen, 30.000 kroner om måneden, uden at skulle redegøre for dem, det er jo sådan set det, der svarer til en rimelig god månedsløn for mange mennesker. Ikke? Jeg ville være meget tilfreds, hvis jeg havde lige været måned, så det er helt rigtigt. Men du kan se, nogen af dem, og det siger det også åbent, nej, men det giver vi til partikassen derhjemme. Ja. Og nogen siger, ja, men vi opretter et lille sekretariat til Bruxelles, det gør for eksempel de svenske socialdemokrater, de putter alle pengene i en pulje. Og så ansætter de folk, og så har det et lille sekretariat der. Det er bare ikke det, som er formålet. Det står meget klart og tydeligt, at det her ikke noget, som skal støtte det, skal vi sige, hjemlige politiske parti. Det er lidt som... Jeg ved da også, at i Venstre, der havde man også det med blyantspengene, at man puljede dem og lavede et kontor, og... Hvis nogen kan huske det, så var det faktisk det, Niels Anker Kofod, min tidligere chef, han var imod det der. Han ville nægte simpelthen at aflevere sine blyantspenge til et kontor, som Claus Hjort Frederiksen, der var en partisekretær for Venstre, ville etablere. Det var dengang Venstre havde 4 europaparlamentarikere. Det er jo ved at være længe siden, de havde det. Så, ja, ja, det kommer nok heller ikke tilbage. Jeg tror også, vi skal sige sådan lidt tidligt her, at parallelt med det her, at vi har spurgt parlamentarikerne, så kom vi faktisk til en retssag. Eller vi har henvendt, vi der er journalister, fik så bad om aktindsigt i det her fra parlamentet, og helt den formelle gang, og der fik vi så afslag, og så anker man, og så fik vi afslag, og så har vi henvendt os til domstolen. Og det vil sige, vi vil bede EU-domstolen at prøve, om de har ret til at nægte os indsyn eller indsigt i det her dokumentation. Og den sag kører, altså parallelt nu. Og det er jo det, som er den store afgørelse, som vi... Hvornår kommer der en afgørelse på det? Ja, hvis jeg vidste, så ville jeg fortælle det direkte. Det er meget vanskeligt at få det at vide. Det eneste, man får at vide, det er, at inden for de nærmeste 14 dage, kommer det ikke noget. Så den ruller. Men vi startede den sag, indledte den sag i 15. Så det begynder at nærme sig nu. Hvad, altså, når der er, I er begyndt at sætte på det her, så er det jo også fordi, altså, alene det hedder blyants penge, altså, det gør det så i en dansk sammenhæng, det er jo, at det har været sådan en kilde til evig forargelse, og har været med til at stille EU i et meget dårligt lys, den her sag. Gælder det bare, er det noget særligt dansk, eller nu har I jo undersøgt det hele vejen rundt, så hvor mange i Slovenien ved overhovedet, at der er noget, der hedder blyantspenge? Lige det begreb, nu har vi så brugt det. Det hedder noget andet, ikke? Vi har kaldt det for spøgelseskontor. Ghost office. Det er vi kunne ikke finde dem på kortet, og vi kunne ikke finde adressen, og vi kunne ikke få klare besked. Og det er vel, ja, det har ikke selvfølgelig ikke været så kendt i de lande, som ikke var med så længe. Nej. Og i nogle af dem, så har man også sagt, at herregud. Yeah. Men det jeg ikke forstår, det er, at det er fint nok, at man afsætter nogle midler til blyantspenge, men så skal der jo komme, så skulle man jo næsten få dem på efterkrav. Det vil sige, at man kommer med nogle kvitteringer for at leje kontor, og her er nogle lønsedler og så videre, og så kan man få pengene på den måde, frem for at man får dem nu up front, og så er det der med dokumentationskrav, det jo glemmer man alt om. Selvfølgelig, så nemt kan det jo også gøres. Og der har vi jo, jeg vil nok sige, at vi har massiv støtte, for eksempel det her Transparency International og andre sådan organisationer siger, herregud, altså en simpel revision, udgifter mod bilag, hvor vanskeligt kan det være? Ja, det er som alle andre at gøre, det er jo ikke så svært. Og jeg vil jo se, jeg er jo selv freelancer, og jeg skal betale alt, inklusive blyanter selv. Og det er jo sådan, altså så har man regnskab, og så for skattevæsenet, og sådan er det. Hvorfor det ikke skal gælde for det folkevalgte, det har jeg meget vanskeligt at forstå. Men er det her ikke sådan en kultur, der har været tidligere, som man sådan langsomt, men stille og roligt tager et opgør med i virkeligheden? Jo, det kunne man jo... Den optimistiske udlægning er ja. Og jeg tror nok, vi har vis grund til at håbe på, at domstolen går vores vej. Det skal jeg ikke kunne sige, selvfølgelig. Men en positiv ting var, at domstolen bad om en open hearing. Det behøver de ikke gøre. Altså, det vil sige, der er et åbent møde. Ja, en åben høring, ja. Nemlig, for det kan også køre det kun på skriftligt materiale. Og der havde de også mødt det op med en udvidet panel. Det vil sige, det var 5 dommer, ikke kun 3 dommer. Og det her fandt sted i efteråret i oktober. Så det ser vi som et tegn på, at de kan godt se, at det ligger noget principielt i det her. At det kun, det er selvfølgelig det små penge i det store hele, men alligevel. Men når du nu har arbejdet med det her og arbejdet sammen med kolleger fra alle de andre EU-lande, det må også give en særlig indsigt i, hvordan hvad skal man sige, den brede befolkning egentlig opfatter det her bureaukratiske monster, som EU også er. Og vi kender kritikken i Danmark. I Sverige tror jeg også meget, den minder om den, som vi kender i Danmark. Men nu har du jo så haft den der berøring med alle de andre lande. Hvad er, EU's position i den folkelige bevidsthed ikke meget forskellig i de 27 lande? Jo, det kan du sige. Samtidig det er faktisk den samme type reaktioner, vi møder. Det var vel en enkelt undtagelse, hvis jeg husker rigtigt, det bulgarske medlem af parlamentet, det var ligesom flintrende ligeglade. Det gav bare ikke svar. Det passer det sig. De gad simpelthen ikke at svare. Nej, jeg tror ikke, det var et eneste svar. Ja, det var nogle fejlagtige svar fra nogen, og det kørte jeg sagde ganske stort sag i bulgarske medier på det her. Men det er faktisk sådan, at folk bliver ligesom sagt, at det er det ikke rigtigt. Det er det samme reaktionsmønster i Spanien, i England, eller rundt om. Det er det faktisk. Så der er ikke så stor en kulturforskel. Det er mere en gradforskel end en artsforskel, vil jeg sige. Så det vil sige, at du simpelthen tror på også, at hver det arbejde, I har lavet, at det her, det ender med, at det bliver lavet om? Ja, man skal jo være optimist. Ja, men jeg tror, vi har vel en større chance nu end tidligere i hvert fald. Og hvis timingen bliver rigtig, lad os se, at vi får en god afgørelse fra domstolen. Så har vi faktisk valgt i parlamentet næste forår. Og det er nu, man skal begynde at pejle ind på, hvad siger partierne egentlig, og hvad siger det enkelte? Jeg tror, den er, igen, småpenge kan man sige, men den er vanskelig at forklare og vanskelig at forsvare, synes jeg i hvert fald. Men det her, det er jo som sige, det er jo så et af de få ting, som man overhovedet kan sige, som egentlig peger hen mod sådan en mikroskopisk fælles offentlighed i hele EU. Jamen, det er rigtigt. Og det synes jeg, det var meget sjovt at arbejde med, den her, hvad man kan kalde, grænseoverskridende journalistik. Altså med kolleger i andre lande. Okay, kommer godt nok fra en anden tradition, har en anden måde at skrive tingene på. Vi skulle lave pressemeddelelser, som fungerer både på tysk og i oversættelse. Og der har vi jo forskellige tilgange, men at vi trods alt synes, det her er vigtigt, og det her er noget, som vi får reaktioner på, det har været en positiv oplevelse. Så der kommer mere af den slags? Vi har ikke givet op. Det er klart, at det vigtige er nu, hvad domstolen siger, plus at parlamentet, de fik faktisk tilsat en lille arbejdsgruppe, som efter at vi kom med vores første afsløring, okay, vi kigger på det, og det skal så op til behandlingen, som er det præsidiet, altså som er den almindelige. Ja, fordi så kommer, hvem er det, der finansierer det spæde forsøg på en fælles europæisk offentlighed? Jamen, det er vi. Altså, det går jo på. Og det er jo det, som jeg synes gør det lidt mere ekstra interessant, at parlamentets forsvar for ikke at levere, har følt 2 linjer. 1, det har ikke rigtig styr på det, det bliver en klump, som det kan ikke gå regel for det. Og 2, at det her er deres private, altså vi skal ikke snage i private forhold. Og det findes jo visse paralleller til statsminister herlandet og alt det der. Hvis nu domstolen siger, ja, politikere, som er valgt af os, betalte os, få penge til at lave kontor, hvor vi kan henvende os, hvis de ikke vil fortælle, hvor de bruger pengene til. Så kan man jo bruge den her private beskyttelse til det hele. Staffan Dalløf, tusind tak skal du have. Tak selv. Du lytter til Radio 24/7. Overgreb mod religiøs forfulgte er blevet så grove, at både EU og Danmark nu indleder en koordineret indsats, der kan bekæmpe det. Konkret har det danske udenrigsministerium fået et kontor for trosfrihed, og hvor vores tidligere ambassadør i Afghanistan, Frans Michael Skjold Melbin er blevet sat i spidsen for det. Og det er så heldigt, at du har jo sagt ja til at være med os her i dag. Velkommen til programmet, Frans Michael Skjold Melbin. Jamen, tusind tak for det. Allerførst, hvad er det, der har fået EU og Danmark til at sætte fokus på det her problem? Er det sådan, at religionsfriheden og trosfriheden på global plan sådan er under et særligt pres i de her år? Jamen, det er det desværre, og det vi har set, det er, at der går en bølge af nationalreligiøse strømninger hen over verden, som bliver udnyttet af kyniske magthavere til at befæstige deres magter og kaste sig over forskellige minoriteter. Og den kombination, den har vist sig at være meget dødelig for nogen, så det er helt klart et problem. Nu siger du nationalreligiøse, det er ikke et udtryk, jeg hører så tit. Jamen det er jo, fordi vi har, fordi vi lever i et sekulært samfund sikkert, en europæisk tradition, hvor vi ikke fokuserer så meget på sammenblandingen mellem politik og religion, men ude i den store verden, der betyder det rigtig meget stadigvæk, og derfor så har man måske fra europæisk side ikke haft nok øje for det her, og der er brug for at opprioritere. Er der nogen, der er nok siddet nogle stykker derude, der lytter, som siger, at det her en konsekvens af hvad skal man sige, den der islamistiske bevægelse, der har været i mange muslimske lande, altså folk, de er simpelthen blevet mere religiøse i Mellemøsten, og det har så sat fokus på det her, eller vil du sige, jamen, det er også i Asien, det er også i Rusland, det er også i Sydamerika, eller er det et problem, vi kan sige, det er i de muslimske lande, i de islamiske lande, at problemet er størst? Jeg synes, det er svært at kvantificere, hvor problemet er størst, men det, man kan sige, det er, at det er et globalt fænomen, vi står overfor desværre, og det er ikke kun begrænset til vores eget nærområde, Rusland, Nordafrika, Mellemøsten, men man kan sandelig også se det i Asien. Og så kan man også se det blive en stærkere tendens selv i Sydamerika. Så det er et globalt fænomen, at vi får den her sammenblanding af religion og politik på en måde, vi ikke har set før. Så glemte vi jo traditionen tro Afrika. Ja, nu nævnte jeg jo Nordafrika, ja. Men helt klart, der er problemer i Afrika også, og vi ser det jo desværre. Nigeria er jo et glimrende eksempel på, hvor farlig den cocktail kan være. Er det fordi, at der er jo både kristne og der er muslimer i Nigeria, og de kan ikke finde ud af ligesom, at tolerere hinanden? Det er det, der er problemet her. Nigeria er det et problem mellem kristne og muslimer, helt klart. Men så hvis vi ser, altså nu er det jo trods alt noget, EU står for, ikke? Altså hvorfor er det, altså, når du siger selvfølgelig, at behovet er større, fordi det her, det kan du se på globalt plan, det er. Hvis vi nu så starter, så kan vi altid ende ude i de varme lande, men hvis vi nu starter her i Europa, hvor har vi balladen? Hvor er det, det er værst? For det første, så vil jeg lige understrege, det er jo faktisk dansk regeringsinitiativ, og Danmark har taget et førerskab på det område, det er noget, regeringen har sat sig for, også at mobilisere EU yderligere på det her, og derfor havde vi også et EU-højniveau-møde i København, for ligesom at sætte det i værk, så det skete allerede tidligt i januar måned. Men vi har jo også behov for at kigge selvfølgelig indad, og jeg var for nylig til et stort anlagt OSCE-møde om forfølgelse af jøder i Europa, og der var der helt klart, at fra jødisk side pegede man på problemer i en lang række europæiske lande, så vi har da også brug for at kigge indad. Blandt andet har vi jo set, at jøder blandt andet i Sverige, i Malmø, har problemer. Der var nogen, der ville hævde, at det har man sådan set her i København. Der er jo en jødisk skole, hvor der er militær, der skal beskytte dem, og blandt andet synagogen her i København. Og i Frankrig har man jo set, at jøder udvandrer simpelthen, fordi de mener ikke, at de kan leve i Frankrig længere på grund af alle forskellige repressalier. Men hvad gør man sådan helt konkret, Frans Michael Skjold Melbin? Er det noget med at snakke med regeringerne og sætte fokus på det her? Er der noget med at holde dem op på diverse traktater, fordi mig bekendt, så er sådan noget med religions- og trosfrihed, det er ofte noget, der står i diverse, hvad skal man sige, grundlove i verden rundt omkring, men det der med at så ligesom sige, leve op til det, det er sådan mere det kniver. Jamen det er helt klart, hvis man kigger på det, som vi kalder det for det normative, så er der meget få lande, som ikke på en eller anden måde har udtrykt i deres lovgivning, at der er religions- og trosfrihed, og det er efterlevelsen, der er problemet, og det siger FN's specialrapportør på området også. Så det er en dialog med regeringen meget om at leve op til de løfter, som de allerede har givet. Vores udgangspunkt er, og det er også det europæiske udgangspunkt, det er menneskerettighedserklæringens artikel 18, som slår religions- og trosfriheden fast. Det er den, vi bruger som vores grundlag for at tale med forskellige folk. Og så følger vi forskellige spor. Vi har besluttet, eller regeringen har besluttet, at der skal være 5 prioriteter. Så vi har et prioritetsområde, som hedder kvinders rettigheder og religions- og trosfrihed. Vi har et internationalt initiativ, som går ud på at samle EU til at stå stærkere sammen. Vi har et regionalt initiativ, som retter sig mod vores nærområde. Vi har 4 prioritetslande, og så har vi nogle enkeltsager. Når du nu siger initiativ, og så jeg tidligere også hørte ordet dialog, så kommer jeg tit til at tænke på, at hver gang man ser nogle kolossale problemer, så nedsætter man en arbejdsgruppe, man går i dialog, man taler, og så har man gjort noget ved det, og alle ved, der sker ikke en hudenskid. Altså, hvad har I af magt? Hvad er der noget pression bagved, hvis nogen virkelig forbryder sig mod de her ting? Jeg tror, at man godt kan nå nogle ting, også gennem dialog nogle gange. Men det vigtigste er jo, at vi får italesat det her, fordi et af de store problemer er, at det bliver ikke italesat med den styrke, som det bør gøres. Og her tager jeg inspiration fra det gode arbejde, Danmark gjorde, da vi tog initiativ og en førerskab, også når det gjaldt oprindelige folks rettigheder. Og dengang, det blev rejst for cirka 20 år siden, og Danmark stod i spidsen for meget af den internationale drøftelse, der blev det set som et utroligt farligt emne. Det handlede om minoriteter, det handlede om sprog, det handlede om selvbestemmelsesret. Men i løbet af de 20 år, så er der jo sket det, at hele den diskurs er blevet modnet internationalt, så det er faktisk muligt at tale om oprindelige folks rettigheder. Hvis man væbner sig med tålmodighed, så kan man se, det kommer til at tage noget tid. Men vi håber jo, at vi kan skabe den samme platform for at have en seriøs drøftelse af det her, og at det bliver set som mindre farligt internationalt at tale om det her. Fordi det har altså ikke været drøftet nok internationalt, og der er behov for at komme tilbage til artikel 18 og få staterne til at forstå, at de skal leve op til deres forpligtelser. Altså, der er jo faktisk en række lande, som jo slet ikke vil acceptere religions- og trosfrihed. Altså, jeg peger på et af vores store samhandelslande, nemlig sådan et land som Saudi-Arabien for eksempel. Mig bekendt er der jo ikke nogen kirker der. Det er jo ikke muligt at udøve sin for eksempel kristne tro, men det kan jo være hvilket som helst anden tro. Der er kun mig bekendt islam. Jeg er lidt usikker på, om det er tilladt at udøve de forskellige udgaver i. Der er jo også, det ved jeg, et stort shia-muslimsk mindretal i Saudi-Arabien. Hører man ikke så tit om, men det er der rent faktisk. Så hvad gør man med for eksempel sådan et land som Saudi-Arabien, hvor mange jo håber på, at der ligesom er lidt tøbrud i disse år med den her kronprins, som nogen har sat deres lid til, måske vil fokusere på det. Hvad er din egen analyse af det, Frans Michael Skjold Melvin? Altså, der er både i Europa og i USA et vist håb om, at det vil være muligt at få en anden slags drøftelse med Saudi-Arabien omkring religions- og trosfriheden i det land. Det er klart, det er et af de lande, hvor religions- og trosfriheden har det meget svært, og hvor man må sige, at det ikke har den den ret bliver ikke udøvet på sådan en måde, som man kan påstå med nogen god vilje, at den er et sted i det land. Så det er jo noget, vi skal tale med den saudiske regering om, og se, om der er nogle nye muligheder med det regeringsskift, som er sket, og det vil tiden vise. Men det er jo ret vildt, at man ikke engang, hvis for eksempel, og nu må du rette mig, altså vestlige diplomater kan ikke gå i kirke og udøve deres tro i Saudi-Arabien. Det er jo ikke muligt i dag, mens vi jo selv har, hvad skal man sige, i hvert fald i Europa, masser af moskéer, i øvrigt finansieret af Saudi-Arabien, hvor deres trosfæller kan udøve deres tro. Der er sådan et mismatch her, der er sådan en ubalance. Er det noget, man har indtryk af, at man kan gøre indtryk på saudierne, når man påpeger det? Det må vi håbe, at man kan, og vi må benytte de åbninger, der kommer. Altså, der findes jo visse lande og regimer, lad os nu tage et land som Nordkorea, hvor man desværre må tænke, at det bliver meget, meget svært, ikke også? Mindre der kommer regimeskifter eller andre ændringer. Så vi må arbejde med det, vi kan, og det gør vi så. Og der sker jo også det, at hvis man får en anden drøftelse internationalt, så lægger det jo også et yderligere pres på dem, der står uden for hovedstrømmen. Så det er ikke sikkert, at det kun handler om en direkte dialog. Det handler også om at få tingene på bordet. Og det gælder for eksempel kvinders rettigheder og religionstrosfrihed. Det plejer jo at være sådan, når man laver de her store internationale armbevægelser, så er der som regel også problemer i Kina, og det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Kan man det her? Fordi der er jo der også nogen på listen her, ikke? Kina har også udfordringer, når det gælder religionstrosfriheden, og vi ved, at for eksempel USA har et særligt fokus på Kina af den grund. Men det gælder også andre store lande. Indien kan man nævne også. Indien er trods alt et demokrati, ikke? Det er bestemt mere demokratisk end Kina, det er slet ikke tvivl. Der er en lille forskel. så det er to forskellige. Jo, men det gælder jo også om, at altså, er vi i stand til at rejse de her ting i de rigtige fora, og der bruger vi jo så de brede platforme, som er egnet til FN for eksempel, og specialrapportøren. De problemer, der er i Kina, altså, der har jo været altså, meget dramatiske og voldsomme og konfrontationer på grund af det, så kan man sige, at det er religion, men der er jo altså også muslimer i Kina, og det er jo ikke ligefrem det nemmeste at være, vel? Jeg tror, at i det hele taget, så skal man være meget opmærksom på, at det er sjældent, vi ser angreb på religions- og trosfriheden stå alene. Tit så hænger det sammen med andre former for marginalisering på grund af sprog, identitet, køn, stammetilhørsforhold, etc. Og det er også det, vi ser i Kina, hvor vi jo ikke bare taler om muslimer, vi taler også om Uyghurs, og vi taler om Xinjiang-provinsen, og vi taler om kommunistiske partis følelse af at blive udfordret af nationalistiske strømninger. Så tingene står altså ikke alene, og det gør det jo et komplekst område. Det er også en af grundene til, der måske har været en tilbageholdenhed internationalt for at gå ind og holde mere fast i religionstrosfriheden. Er det også det, man ser i Myanmar? I Myanmar, der er der jo en international diskussion om, hvor meget af det her skyldes det ene, altså religionstrosfrihed, og hvor meget af det skyldes... Der er muslimer, de skyldes, simpelthen nærmest blevet bedt om at forlade det. Ja, og hvor meget skyldes det mindretal og lokale problemer. Men der er ikke nogen tvivl om, at i politisk sammenhæng i Myanmar, der spiller det forhold, at der er tale om muslimer, også ind i de problemer, der er i det nordlige del af landet. Jeg har jo læst et interview med dig i Kristeligt Dagblad i januar måned her, og der er du citeret for at sige, at det her område med tros- og religionsfrihed, at det er sådan et farligt og komplekst område, og så tænker jeg på, hvad gør man så, når man er diplomat og skal påpege de her ting, altså... Og jeg forestiller mig måske, så kunne du jo rette mig, bliver nogen vrede, og måske lige frem aggressiv, når du selvfølgelig stille og roligt påpeger de her problemer. Er det, man kan risikere, når man står over for magthaver i de her lande, eller nogle lande, hvor man ligesom ser stort på de her rettigheder? Det risikerer man jo lige præcis på grund af det, du siger med, at det handler jo tit om magt og indflydelse, penge, adgang til ressourcer, som betyder meget for folk, og hvor folk godt kan have en tendens til at blive meget, meget påstående eller ligefrem aggressive. Men det er jo en del af diplomatiet. Jeg tror, der er nogle gange lidt en misforståelse omkring, at diplomatiet er altid sådan noget med fløjshandsker. Vi skal kunne tale med alle. Det er enormt vigtigt. Og selvom der er mange meninger om Trump, så har jeg et ægte Trump-citat, som er nogle år gammel, som jeg holder meget af, det er, at man behøver altså ikke være gode venner med folk for at lave gode forretninger med dem. Mm. Og det er noget, som jeg tror, diplomater er gode til, at ja, vi kan godt stå på meget forskellige sider af et meningsskel, men stadig holde diskussionen åben. Du er jo en meget erfaren ambassadør. Du har blandt andet været ambassadør i Japan og i Afghanistan, og det kan jeg tro, at de fleste kan sætte sig ind i. Det er noget udfordrende post. Og der har tros- og religionsfrihed sikkert også diverse udfordringer. Der er den meget svært. Nå, det mener du. Okay, men vil du så sige om dig selv, at du har nogle særlige forudsætninger og erfaringer, så du kan, som sige, når du taler med for eksempel stammeledere, hvad ved jeg, i Afghanistan, og politikere i Afghanistan, og det kan du sådan bruge andre steder? Jeg beskæftigede mig rigtig meget med den her fundamentalistiske islamiske strømning, der kom efter 2001 og hele kampen mod terror og så i forskellige udformninger, inklusive gennem mit arbejde i Afghanistan, hvor jeg har været 5 år. Så det tror jeg er en stor fordel, at det har tvunget mig til at sætte mig ind i rigtig meget af det spektrum, der hedder samspillet mellem politik, vold, religion og magt. Og det er blandt andet foranledet, at jeg har læst Koranen. Det er ikke særlig mange muslimer, der har gjort, ligesom der er mange kristne, der aldrig har læst Bibelen. Og sådan er det jo. Men jeg trækker nogle ting med mig derfra, det er helt klart, som er en fordel. Så du er koranstærk, ligesom man kan være bibelstærk. Så det er meget godt at sådan kunne smide citater i hovedet på folk. Jeg begiver mig hverken med at smide citater fra det ene eller det andet værk i hovedet på folk, fordi det må dem, der tror på de forskellige religioner, ligesom gøre. Men det betyder, at man forstår, hvad der står i de værker, og hvordan de kan bruges politisk på den ene og på den anden måde. Og det er en fordel. Frans Michael Skjold-Melbind, jeg kan se, at du skal være ambassadør i Abu Dhabi i Emiraterne, og i øvrigt også for Katar, to lande, der jo ikke kan fordrage hinanden her til efteråret. Hvordan ser man på tros- og religionsfrihed i de her lande? Og der får du vel nok at gøre med at advokere sagen? Nu skal jeg jo være national ambassadør for Danmark, men det er klart, at det bliver jo så en del af pakken, ligesom så mange andre ting, erhvervsfremme og sportsrelationer og jeg ved ikke hvad. Men jeg tror, at man må sige, hvis man kigger ud over den arabiske halvø og golfområdet, så er Emiraterne jo et af de steder, hvor det måske er lidt lettere end så mange andre steder i på den arabiske halvø med religions- og troskrihed. Altså Katar? Nej, det er Abu Dhabi, ikke også? Og Qatar, det er der er det anderledes svært. Tusind tak skal du have, Frans Michael Skjold-Melbind. Du er leder af det her kontor for religionsfrihed i Udenrigsministeriet, som jo er blevet oprettet her fra årsskiftet. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg kunne være med. Du lytter til Radio 24/7. Så byder vi velkommen til endnu en lektion i Cordua og Stenus grundlovstjek. Vi er nu nået til den fjerde lektion. Og det sker som sædvanligt i køndigt selskab med højesteretsdommer og professor dr. jur. Jens Peter Christensen. Velkommen. Tak. Og Jens Peter Christensen, han er jo også forfatter til bogen Grundloven 18 fortællinger, der er tidligere udkommet på forlaget Gyldendal. Og vi lægger så ud her nu med paragraf 24. Kongen kan benåde at give amnesti. Ministerne kan han kun med Folketingets samtykke benåde, fordi af dem er rigsretten idømte straffe. Det lyder jo spændende, Jens Peter Christensen, at kongen han sådan kan benåde og give amnesti. Og det har man jo ligesom hørt om før. Jeg kan da huske, der var en spillefilm for nogle år siden med Lotte Svendsen, hvor der var sådan en pige, der rendte rundt og jagtede kronprinsen, tror den hed Royal Blues, fordi at hun havde håb om, at hun kunne sådan benåde sin sådan halvkriminelle kæreste, og det var sådan en meget underholdende film. Og der spiller lidt på den her forestilling om, at nede på Amalienborg, der kan de sådan sidde og give amnesti. Kan de det? Nej, der skal den jo læses, ligesom alle andre grundlovsbestemmelser stort set, at når der står kongen, så er det regeringen, i praksis er det så justitsministeren. Men der er en vis tradition for, at når det er strengere straffe, der er benådes for, så skriver kongen også under, eller i øjeblikket dronningen under, men det er altså ministeren, der kan benåde. Men hvad er sådan praksis i det? Er det sådan, nu skinner solen, og nu skal det så være, eller ja, hvad? Ja, der kan godt være lidt solskin over det. Altså, der står jo benådning og amnesti. Amnesti, det er sådan det generelle, hvor man lader folk gå fri, måske oven i købet, før de er dømt, om jeg så må sige, hvor de er tiltalt. Og det har historisk været brugt sådan ved festlige lejligheder. For eksempel efter, at Danmark havde vundet treårskrigen i 1850, så gav kongen amnesti til en række forbrydere. Og da Christian den 10. der trådte til i 1912 som konge, der blev der også givet sådan amnesti. Altså sådan, om man så må sige, bred benådning, kunne man også kalde det. Men ellers benådning, det er jo sådan i det enkelte tilfælde, at man kan blive benådet. Altså hvis du eller jeg blev idømt en livstidsstraf, så når vi har siddet tilstrækkeligt længe, så kunne vi måske blive benådet. Men pointen er her, ned på Amalienborg, der har de ingen som helst indflydelse på det her. Nej, der er ingen indflydelse på det. Og det vil sige, hvis der kommer en eller anden indstilling ind ad døren og siger, Margrethe, du skal benåde herre og fru Jensen, eller fru Pedersen, så skriver vedkommende under, og så er den sag klaret. Ja, det er ligesom alle andre steder. Men, jeg kunne også, der er også de her eksempler på fra krigens tid. Der var jo lidt mere alvorligt, der var jo de her dødsdomme, der var jo faktisk ret mange, der blev idømt dødsstraf efter krigen, og nogle af dem blev så eksekveret, men også rigtig mange blev, der fik de simpelthen amnesti. Og det stod så meget i aviserne og sådan noget, kongen gav amnesti. Ja, det var nok i virkeligheden ikke amnesti, men benådning. Altså, de prøver at blive benådet, og benådning kan også være det, at der fastsættes en mildere straf end den straf, der er udmålt. Amnesti kan også være det, vi kender fra nyere tid, for eksempel frit lejde. At man siger, at nu er der så mange ulovlige våben ude blandt folk, og så giver man frit lejde. Det gjorde man for nogle år siden i forbindelse med drabet på den her italienske turist. Der blev der så givet frit lejde til, at folk kunne komme med deres våben. Så på den måde kender man det også. Men altså, de andre eksempler, du nævnte, de var fra, hvad skal vi sige? Ja, det var fra... fordi vi talte om det her med solskin og godt vejr. Ja. Det var altså, sådan, vi har ligesom ikke nogen moderne eksempler noget. På den type... Nej, jeg tror heller ikke, vi vil nok også i dag opfatte det lidt underligt, at man sådan skulle give forbryderne, altså sætte dem fri, fordi vi nu fik en ny konge, eller... Ja, det vil... Måske ville vi synes, det var lidt underligt, men sådan blev det ikke opfattet dengang. Men nu vi har faktisk kun forholdt os til den første linje i paragraf 24, fordi så er der det her med ministerne. Kan han kun med Folketingets samtykke benåde, fordi dem er rigsretten i dømte straffe. Det handler vel om, at hvis der er en minister, der har blevet fred for rigsretten, og vi har jo nogle eksempler, der skal Folketinget lige ind over og blive benådet. Er det jo ikke sket? Nej. Men det er jo ikke så mærkeligt, fordi man kan jo kun tiltales ved rigsretten. I praksis kan man kun tiltales, når Folketinget rejser tiltalen. Og så vil det jo være et meget mærkeligt system, at man så fik dømt en minister, hvorefter regeringen selv kunne benåde ham. Det er derfor, Folketinget skal godkende. Men det er aldrig sket. Der er jo kun to ministerer overhovedet, der er blevet dømt i rigsretten, men de er ikke blevet benådet nogen af dem. Den sidste var jo Erik Nien Hansen i 1995. Så er vi nået til paragraf 25, og det er en... En paragraf, der faktisk er virkelig svær at læse, men nu prøver jeg. Kongen meddeler dels umiddelbart, dels gennem vedkommende regeringsmyndigheder sådanne bevillinger og undtagelser fra lovene, som enten ifølge de før 5. juni 1849 gældende regler er i brug, eller hvortil hjemmel indeholdes i en siden den tid, udgiven lov. Jeg aner ikke, hvad jeg har sagt. Men jeg kunne godt tænke mig at komme med et bud. Det her handler om lovgivning fra før 1849. Hvad gør man med det? Der er jo kongeloven, kan jeg lige komme i tanke om. Det er da i hvert fald en lov, som vil stadig gælde et eller andet sted, Jens Peter Christensen. Ja, du er i hvert fald på rette spor, men ikke sådan helt i mål. Men det er rigtigt, det har at gøre med 1849. Det, der sker i 1849, er, at pludselig får vi jo et demokratisk system med grundloven. Og hvad gør man så? Vi får en lovgivningsmagt, men den har jo endnu ikke gået i gang. Hvad så? Så er vi jo nødt til at bruge alle de gamle regler fra før 1849. Og den her bestemmelse er egentlig sådan en praktisk bestemmelse, der siger, at den praksis, der har været før 1849, den kan man fortsat bruge, når det gælder det her med bevillinger og dispensationer og undtagelser fra lovene. Den kan fortsat bruges, indtil der bliver lovgivet om det. Og det betyder også, at det er en bestemmelse, som det bliver mindre og mindre interessant at forstå, fordi der er mindre og mindre i den. I dag er det ganske svært at finde noget, der er omfattet af den, men man plejer at sige, at reglerne om, at kommuner kan udnævne æresborgere, det er faktisk noget, som stadigvæk, der ikke er lovreguleret, men som er her. Og jeg har noteret mig, at sidste gang, man vist udnævnte en æresborger, det var vist i 2009 i Herning Kommune. Og der er det sådan set herfra, man så skal have indrigsministerens samtykke til det, i kraft af den her bestemmelse. Og tidligere var der også kommunevåben, I ved, der er tegninger, våben, ting og sager, fisk og bro og hvad ved jeg, der er på kommunevåben. Og de blev også godkendt efter den her bestemmelse, men nu er det så blevet lovlig hjemlet, så det bliver mindre og mindre, der er overhovedet omfattet. Så det er sådan en slags, den er lidt under udfasning i et eller andet sted, men står der. Ja. Og der, vi har jo tidligere haft det her begreb om om regler eller paragrafer, som er død ved ikke at blive brugt. Du har, der hedder sådan et flot latinsk ord. Det er suetuto. Men det er den her sådan set ikke. Den er jo altså blevet brugt i hvert fald senest i 2009, så den lever jo fint. Men potentielt, der er ikke så meget tilbage. Altså en af verdens længste overgangsordning. Det kan du sige. Altså før havde man også særdomstol, der kunne nedsætte sig. Det er, at man nedsætter en domstol med henblik på en sag, der allerede er der. Der brugte man også den her bestemmelse, men det er jo i dag over i undersøgelseskommissionen og så videre, så der er den heller ikke rigtig. Så den er under stærk, den bliver mere og mere iltfattig, og okay. En dag så kan den ikke ånde længere. Men så over paragraf 26, Torben. Det er en dejlig nem lille en at læse. Der kan vi alle være med, ja. Tror jeg. Kongen har ret til at lade slå mønt i henhold til loven, og det er jo egentlig ikke så svært at forstå. Det er jo noget med om at få lov til at lave nogle penge. Og så trykke nogle penge. Og når man siger, lad slå mønt, altså, ja. det bliver jo i dag mest brugt som et nærmest nedsættende udtryk om noget. Man slår mønt på noget. På, ikke? Nå ja, det er sandt. Nu sagde du trykke, men det er faktisk præcis forkert. Men derfor var det også godt, du sagde det, så kan vi jo få det ryddet op i. Det er jo min rolle i det her program. Fordi hvis man er sådan en almindelig fornuftig menneske, så vil man jo sige, at slå mønt, det omfatter nok også at trykke sedler. Men det gør det faktisk ikke, og Justitsministeriet undersøgte det meget nøje der, i forbindelse med det, man jo vi kalder jo møntunionen, sjovt nok, selvom det er en sædetunion, at den omfatter faktisk efter sin historiske tilblivelse ikke sædler, men kun mønter. Det er sådan lidt skægt. Den skal sådan set bare læses efter sin ordlyd og slå mønt. Men det er klart, at i og med, at der også er mønter, hvis man tager euroen, der også der er mønter, så er vi altså inde under den kompetence, hvis man overfører den til sådan en centralbank i Europa. For så vidt angår mønterne. Men hvorfor er det vigtigt, at det står her? Kan de ikke bare gøre det? Altså, hvorfor skal det i en grundlov? Nej, kan man ikke bare lave en selvstændig lovgivning? Jo, men der er lovgivning om det. Der står jo også i henhold til loven. Mm-hmm. Så der er en underliggende lovgivning om det. Men sådan har man altså ment, det var vigtigt, at det var kongen, der havde retten til at slå mønt, altså regeringen. Er der ikke en hvilken som helst borger kunne give sig til at lave mønter? Hvis vi ikke havde den, så ville vi ikke miste noget, kan man sige, fordi man ville selvfølgelig stadig kunne bestemme det ved lov. Men nu kan man jo sådan sige, nu er jeg jo økonom, så man kan sige, det ved man i gamle dage havde checks, der lavede man jo i princippet sine egne pengesedler, ikke? Altså, og man har vel tidligere haft, ja. at hvad skal man sige, de her IOUs, altså gældsbeviser, det er jo et eller andet sted også, ja, ja. Penge. Ja, ja. Nå, men vi skal videre til paragraf 27, stykke 1. Og der står, regler om ansættelse af tjenestemænd fastsættes ved lov. Ingen kan ansættes som tjenestemand uden at have indfødsret. Tjenestemænd, som udnævnes af kongen, afgiver en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven. Og det er noget, jeg glæder mig meget til at tale om. Min far, han var tjenestemand, og det var han utrolig stolt af. Og det var jo et begreb, som man brugte, altså som blev omtalt med stor respekt og prestige en gang. Ja, derfor den 40 år siden, vi bruger jo næsten ikke ordet mere, men vi har jo stadigvæk tjenestemænd. Ja, der er ikke nær så mange som før, det er du ret i. Og i dag er der ikke ret mange, der ansættes som tjenestemænd. Det er stort set, i statsadministrationen er det jo stort set kun departementcheferne, når vi tager den rene administration. Så har vi jo nogen i militæret, vi har jo politiet stadigvæk. Og så er der dommerne, der ansættes som tjenestemand. Sådan en som dig, Øvrigt? Ja. Så du er også tjenestemand? Jeg er tjenestemand. Og det betyder, at du er næsten umulig at fyre, medmindre du gør noget virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt. Nej, det er en almindelig misforståelse. Okay, også men, det. Men også noget rigtigt. Det er rigtigt for så vidt angår mig, men det er ikke på grund af bestemmelsen her. Det er en bestemmelse, vi kommer til hen i par 64 som dommer. Men almindelige tjenestemænd kan faktisk afskediges. Og man så må sige, ganske som alle andre kan afskedes. Men der er mange, der tror, at de er særlig beskyttet mod afskedelse. Det er de ikke. Men de er beskyttet mod virkningen af afskedelsen på en måde, at de så vil have ret til pension. Aha. Som en gammel statsrådsprofessor sagde, pensionen er tjenestemandens trøst. så det er der i beskyttelsen ligger. Og de er også beskyttet mod at blive forflyttet. Så kan de kræve sig afskedet, og så, altså så få pensionen, den dag de er berettiget til pensionen efter pensionsalderen selvfølgelig. Men der har udviklingen jo været, at man det der med tjenestemændene, i hvert fald når man sidder over i Moderniseringsstyrelsen, som ligesom regulerer det område, at det, man vil gerne have lidt mere frisk blod, og man vil gerne have lidt mere større omsætning, det er vel egentlig grundet til, og så er det simpelthen for dyrt tjenestemændssystemet. Ja, men de har også en særlig beskyttelse, fordi hvis nu man nedlægger deres stilling, så har de ret til det, der hedder 3 års rådighedsløn, det vil sige altså 3 års løn, indtil de så er egentlig afskedet. Og det gør det jo meget ufleksibelt, hvis man vil omorganisere og gøre ved. Og det vil man jo meget gerne i ministeriet. Det vil man frygtelig gerne. Det er sådan nærmest fransk system jo. Altså, men en ting, som jo jeg også er blevet mærke i, det er det her med, at man afgiver en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven fuldstændig ligesom folketingsmedlemmerne jo gør. Så du har også afgivet en højtidelig forsikring. Jeg tror, det er jo sådan noget, man skal bare underskrive et stykke papir. Jamen, det er det også. Okay. Så det højtidelige ligger i? Det kan man godt sidde og være lidt højtidelig, når man selvfølgelig. Gør. Men gør alle tjenestemænd, altså enhver sognepræst, enhver DSB-funktionær, statslige tjenestemænd... Nej, for der står tjenestemænd, som udnævnes af kongen. Okay. Og det er nemlig ikke alle, der udnævnes af kongen. Det vil altså sige, at man får et udnævnelsesbrev, hvor dronningen så har skrevet under. Det er kun de, om så må sige, de højeste tjenestemænd, altså f.eks. departementschef eller dommer, der er udnævnes af kongen. Og så er der den der ting om indfødsret, som jo også er vigtig her. Og indfødsret, det ved vi jo, det er noget med, det er jo det der, som udlændinge, de får dansk indfødsret. Hvorfor er det vigtigt, at man skal have dansk indfødsret? Men tanken har jo været, at det var folk i særligt betroede stillinger, og derfor skulle de have en særlig tilknytning til det danske rige. Har det noget at gøre med de her erfaringer, man havde i 1700-tallet, hvor der var alle mulige tyskere, der rendte rundt i kanseliet og så videre? Det har det i høj grad. Struensee, ikke mindst. Han var jo tysker. Og faldt jo i unåde så meget, så han fik hovedhugget af. Og efter det kom der jo en bølge, hvor der var vendt mod tyskheden, og at man derfor skulle være dansk. Og det her er jo for så vidt et udtryk for det, men det er jo heller ikke, det er jo ikke sådan helt unaturligt, at man siger, at folk, der har de der fremtrædende stillinger i det pågældende land, de skal også have den særlige tilknytning til land, der ligger i indfødsretten. Okay, altså jeg synes bare lige for en ordens skyld, så skal jeg jo læse stykke 2 op, og det handler så om afskedelse, forflyttelse og pensionering af tjenestemænd, fastsættes regler vedrørende lov, jævnfør dog herved paragraf 64, som du var inde på. Det har vi sådan ligesom, så vi kan jo godt springe til stykke 3, hvor der står, uden deres samtykke kan de af kongene udnævnte tjenestemænd kun forflyttes, når de ikke derved lider tab i de tjenestemænd, med tjenestemandsstillingen forbundne indtægter, og der gives dem valget mellem sådan forflyttelse og afsked med pension efter de almindelige regler. Det er det, som du har fortalt på en mere forståelig dansk. Ja. Det lyder jo meget mærkeligt, at der skal være så meget arbejdsmarkedspolitik ind i en grundlov, ja, vil jeg sige. Men det her er jo også en del af beskyttelsen. I virkeligheden er der noget meget aktuelt i det på sin vis, fordi hvis man læser i de gamle bøger, så kan man se, at grunden til, at man skulle have, at de højere tjenestemænd var tjenestemænd, altså de højere ansatte i administration, det var for, som man sagde, at beskytte dem mod politisk pres og sikre deres frimodighed og saglige stillingtagen. Altså en diskussion, vi godt kender i dag, ja, fra presse på embedsmænd. Så det er egentlig tanken, man skal være beskyttet mod afsked, men det er jo også vigtigt, at man er beskyttet mod forflyttelse. Altså forestil jer, at man sidder som departementschef i København, og så forflyttes til med al respekt. Til hvad skal vi finde på? Til, ved jeg, au-pærerne, vi ikke. Nej, ja, det kunne du sige. Vi kan nøjes med at sige Skagen, det er jo der er et dejligt sted, ikke? Men det er jo alligevel lidt væk. Så meningen er jo, at man ikke skal være bange. Man skal ikke være bange for at holde sig til lov og ret. Det er egentlig sådan kernen i den gammeldags opfattelse af det her. Så det er sådan set på en måde lidt moderne, i en vis forstand, når vi taler om de allerøverste embedsmænd. Vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi er i gang med at gennemgå grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen, og vi er nået til lektion 4 og kapitel 4, Torben, ja, Steno. Og der de første ord i paragraf 28. Folketinget udgør en forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland. Du, det er jo klart forståeligt. Og du læste faktisk forkert, for det der står udgør én forsamling. Du sagde bare én forsamling. Nå, der er jo dobbelt E her, og ja, det er vel ikke helt... det er vel ret vigtigt, Jens Peter Christensen? Ja, det er nemlig vigtigt. Så der er du... Er du relativt kvik? Cordua er eleven, der er helt fremme og har fingrene op hele tiden. Han er faktisk lidt irriteret. Ja, han kan godt være lidt irriteret. For det får han 12, ikke? Yeah. Men det er rigtigt, og det er jo fordi, man skal jo kende lidt til Danmarks historien, fordi før 1953, altså før os nuværende grundlov, der havde vi jo et tokammersystem, altså med landsting og folketing. Og det, der egentlig står her, det er, at nu har vi et etkammersystem. Der er én forsamling, det vil sige, man kan ikke dele den op. Der er kun den, og det er én forsamling. Det derfor står EEN. Ja, en udelt forsamling nærmest. Yes. Godt, og det er så kan man så sige, hvor højst 179 medlemmer. Aha, fordi der har jo været en diskussion om, der er alle de der drønner, der sidder derinde. Kan vi ikke skære det lidt ned, sådan så vi kunne få nogle lidt mere effektive folk derinde? Det er der vel ikke noget i vejen for? Det er der ikke noget i vejen for. Indtil 1953 var der jo højst 159 medlemmer, så man kunne godt sænke det, formindske antallet af medlemmer. Det skulle jo så ske igennem folketingsvalgloven. Men man kan sige, to medlemmer var valgt på ferien og to i Grønland. Nu er der også en diskussion om, hvorvidt grønlænderne og sådan noget, og færingerne, de er på vej ud af rigsfællesskabet. Nogle af dem vil i hvert fald gerne. Hvad gør vi så? Altså, hvis det står det her i grundloven, hvad gør man så? Jeg tror, man vil sige, at hvis de melder sig ud, hvis de ønsker at komme ud, så kan de godt komme ud, fordi så kan vi ændre landets grænser efter grundlovens paragraf 19. Så kan man spørge, hvad så her i paragraf 28? Der tror jeg, at man som statsretsjurist bare vil sige, så står bestemmelsen overflødig. Altså, så har de selvfølgelig ikke været længere medlemmer. Den forudsætter jo, at de er en del af riget. Og det betyder, så vil der være i praksis 174 medlemmer. Når man har sagt A, så er B jo i og for sig ligegyldigt. Ja, det er det der princip. Ja. Godt. Så kommer vi til en spændende paragraf, og det er paragraf 29, stykke 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget, og har nået den i stykke 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret. Det er jo også en aktuel paragraf. Ja, fordi vi diskuterer om umyndiggjorte, der ikke har stemmeret. Og der er jo omkring 200 i Danmark, der er umyndiggjort. Og I har lige haft en sag i Højesteret. Ja, der har en sag, der blev afgjort i sidste uge om umyndiggjort. Altså, i dag så er det værgemålslovens paragraf 6, hvor man så er retlig umyndiggjort. Altså, man kan ikke man kan ikke disponere over sin egen økonomi. Og hvad så? Er man så umyndiggjort i paragraf 29 forstand? Og det sagde Højesteret, det er man. Så er man umyndiggjort i 29 forstand, det vil sige, at man har ikke valgret. Og det, selvom I er nogle flinke mennesker og måske kan have sympati for tanken, så sidder I jo som vogternes råd over grundloven og skal sige, og her er der bare ingen som helst tvivl om, hvad der er meningen her. Nu er jeg ikke med i sagen, men der er ingen tvivl om det. Altså, sådan er det bare efter grundloven. Man kan spørge, hvad er tanken? Ja, tanken har vel sådan set været et eller andet med, at hvis man ikke sådan var i stand til at disponere i sin egen økonomi, så skulle man heller ikke have indflydelse på statsanlæggende. Det er vel sådan en tanke, der ligger bag i tidernes morgen. Og det, som andre har peget på, det er det her med, at hvis man ikke har en økonomi, så har man heller ikke nogen valgret. Altså, i gamle dage var det jo den, der ledede et hus, det var det manden, der havde formue, han havde måske ejendom, så havde han valgret, og alle andre, de havde sådan set ikke noget. Så det er vel den tankegang, men det er sådan følt. Ja, det er sådan et element i det, men det er klart, valgretten er jo blevet meget, meget udbredt i forhold til 1849. Dengang var det jo omkring en sjettedel af den voksne befolkning, der havde valgret. Blandt andet kvinderne jo ikke valgret, og de kom jo med i 1915, det gav jo en fordobling af antallet, der havde valgret. Men derudover er der jo også to andre krav. Der er det, man skal have fast bopæl i riget, og så skal man jo navnlig have valgretsalderen. Ja, og det der med fast bopæl i riget, det er jo også ret omdiskuteret, fordi der er jo masse sådan såkaldte expats, som bor rundt omkring i verden, som er fløjforbandet over, at de ikke må stemme til valg i Danmark. Og så ved vi jo fra udlændinge, som bor her i landet, at de kan pludselig stemme til det amerikanske præsidentvalg, og italienerne kan stemme til deres valg, og så fremdeles. Men danskerne, som ikke bor i Danmark, jamen, de kan simpelthen ikke stemme. Og det, uanset om man vil være en flink fyr, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre på grund af grundloven. Ja, det kan man sige. I valgloven er det alligevel løsnet lidt. Det er folketingsvalglovens paragraf 2. Der har man så sagt, okay, fast bopæl har man for eksempel stadigvæk. Hvis nu man drager afsted i 2 år og erklærer, at man vender tilbage, altså det er rent midlertidigt, man kommer tilbage inden 2 år. Altså det kan for eksempel være en au pair, der rejser ud og bevarer stemmeretten. Og der er også regler om, at hvis man er diplomat udsendt af den danske stat, eller hvis man er udstationeret af en dansk virksomhed, så kan man i en vis periode, i praksis op til omkring 8 år, bevare sin valgret. Så der er sådan, den er ikke helt så fast, som den lige umiddelbart ser ud. Og så tror jeg, vi tager det omkring valgretsalderen til stykke 2 i den næste udsendelse. Ja, det bliver vi nødt til, for vi kan ikke nå mere i denne lektion. Men det var slut med for Cordua og Stenus grundlovstjek lektion 4. Tak skal du have, højesteretsdommer og professor dr. Jurgens Peller Christensen. Husk, at man kan podcaste de tidligere udgaver og den her udgave af Cordua og Stenus grundlovstjek. Søg på Cordua og Steno og grundloven på radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Det var alt for denne gang. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage i Levende Live i næste uge kl. 10.05. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.